الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده جيدنا قوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام سلام يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. نہ پوچھ ارادت ہو تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو, ارادت ہو تو دیکھ ان کو کہ ید بائزہ لیے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں, اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, اور اللہ اللہ اللہ اللہ نہیں ملتا, اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, یہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور مدینے کے دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے, دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں, مصطفیٰ کے غلام اکثر, اور چاہیں چاہیں چاہیں کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی. تو سردار کا عالم کیا, عالم کیا بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے کائنات اس نے کائنات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہماری لرزشوں اور خطوں اور خطوائے اور ہمیں دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. دوستوں, یہ نورانی اور روحانی محفل 14ویں صدی کے مجدد اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ذات مسعود کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر انعقاد پذیر ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے خطاب کرنا ہے, میں آپ کی اس محفل میں حاضر ہوں. توجہ رکھیے گا, کھلے دل اور کھلے کانوں سے میری گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. انشاءاللہ آپ یہاں سے اپنا ایمان تازہ کر کے اٹھیں گے. دوستو, ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی مسلمان اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی سے سچی لو لگا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے نام کی مالا جب اللہ اور اٹھتے بیٹھتے آسمان والے رب کو یاد کرنے لگ جاتا ہے, تو دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ الفاظ ہے. کتاب کا نام ہے مشکاۃ شریف, صفحہ نمبر 425 ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دعا جبریل کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے, جبریل میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. جبریل امی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جبریل امی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان و زمین کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین والوں میں اعلان ہوتا ہے, آلے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. دوستو, ذہن میں رکھنا میری اس بات کو کہ زمین والے جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کو غوث اعظم کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو امام اعظم کہہ کے پکارتے ہیں, آتا علی ہجویری کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو باؤدین نقشبند کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو سرکار سہروت کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو پیر مہر علی شاہ کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو احمد رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں, حامد رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں, کسی کو مصطفیٰ رضا بریلوی کہہ کے پکارتے ہیں. حدیث کا دوسرا حصہ, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے نفرت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے. بلانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے, جبریل میں فلانے بندے سے نفرت کرتا ہوں, تم بھی نفرت کرو. حضرت جبریل امی اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے, فرشتے اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں, والوں میں اعلان ہوتا ہے تو زمین والے دوستوں اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ میں نہیں کہتا کہ ولیوں کے پاس جاؤ, علماء اہل سنت نہیں کہتے کہ ولیوں کے پاس جاؤ, مشائخ نہیں کہتے کہ ولیوں کہتے کہ ولیوں. اللہ تبارک و تعالی اپنی عام مخلوق کو خود اپنے محبوبوں کے درباروں میں بھیجتا ہے, اپنے محبوبوں کے پاس بھیجتا ہے. محترم حضرات, یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی. اب آئیے دوسری حدیث, اب صفحہ نمبر 426 ہے, اور اس حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل جب اللہ تبارک روز قیامت بروز محشر اپنا آخری فیصلہ فرما دے گا, جب جنتیوں کی پیٹوں پہ مہرے لگا دی جائیں گی کہ یہ جنتی ہے، جب جہنمیوں کی پشتوں پہ مہرے لگا دی جائیں گی کہ یہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، اعلیٰ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں پہلے ان جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ جنتیوں کی صفیں جہنمیوں کے قریب سے گزر رہی ہوں گی تو جان تو جان تو جان اللہ کے ولیوں کو پہچان لیں گے، پہچاننے کے بعد ان کے قدموں میں گر جائیں گے، روتے ہوئے عرض کریں گے حضور یہ لچپالوں کا طریقہ نہیں ہے کہ اکیلے جنت میں جاؤ اور ہمیں چھوڑ دو. یاد کیجئے ہم نے دنیا میں وضو کرایا تھا، کوئی کہے گا یاد کیجئے ہم نے دنیا میں آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، یہ لچپالوں کا طریقہ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ موجود ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُجَنَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اپنے ولیوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، سفارش کو قبول فرمائے گا اور ان لوگوں کو جنت عطا کر دی جائے گی جنہوں نے دنیا میں ولیوں کی خدمت کی ہو. خدمت کی ہو تو ماننا پڑے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ سے سب تھے، ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے سب تھے. آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہے، یہ حدیث ہے. امام احمد رضا بریلوی کی کوئی کتاب کا حوالہ میں آپ کو نہیں دے رہا کہ آپ کہتے جناب یہ تو بریلوی نے کہا تھا، یہ تو جناب بات کی حدیث ہے، یہ تو بات کے الفاظ ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. تمام مکاتبے مشکاۃ شریف کا مطالعہ کرتے ہیں اور مشکاۃ شریف کو پڑھا کرتے ہیں. دوستو آئیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور ٹانگے آپ کمزور تھے. ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر کے مسکرا دی، سرکار کریم ہنس دیے. سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ علی ابن مسعود کی ٹانگیں کمزور دیکھ کے ہنسو نہیں. سرکار نے فرمایا علی کل جب اللہ تعالی حکم دے گا نا کہ جنت میں جاؤ، یہ ابن مسعود پہلا آدمی ہوگا جو اپنی کمزور ٹانگوں سے دوڑتا ہوا سب سے پہلے جنت میں جائے گا نا، سب سے پہلے جنت میں جائے گا جائے گا جائے گا. حدیث کے راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے تھے. آنے کے بعد عرض کی کہ حضور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا پوچھو. فرماتے ہیں وہ صاحب پوچھنے لگ گئے کہ حضور فرمائیے کہ کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہو، کسی گروہ سے محبت کرتا ہو، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہو، لیکن دنیا نہ ہوئی ہو، اس قوم سے نہ ہوئی ہو، اس لوگوں سے نہ ہوئی ہو، تو اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ قیامت کے دن اس کے لیے کیا اجر ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا دنیا میں محبت ہوگی کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. جس کو جس کے ساتھ، مطلق عام الفاظ ہو، جس کو جس کے ساتھ محبت ہو، کسی کو اگر اداکار سے محبت وہ کل قیامت میں جہنم کے درم کو بابا، اگر اداکاروں سے محبت ہے وہ بھی انہی چڑیلوں کے ساتھ ہوگا، کسی کو جناب اگر کھلاڑیوں سے محبت ہے تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کسی کو جناب اگر سینما سے محبت ہے وہ انہی کے ساتھ ہوگا. لیکن الحمدللہ مدرسہ کو جس نے تمہارے دل میں سرکار کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، جس نے تمہارے دل میں غوث جنانی کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے، اور جس نے تمہارے دل میں خواجہ اجمیری کی محبت کا چراغ ذہن میں رکھیے گا، ان تمام بزرگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اگر تم ان سے محبت کرو گے نا تو تمہارا ٹھکانہ بھی جنت بن جائے گا. سرکار نے فرمایا اللہ اکبر. یا غوث اعظم رجل، سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، جس کو جس کے ساتھ اس دنیا میں محبت ہوگی کل قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا. دوستو الحمدللہ ہمارے رب علیہ السلام کی محبت ہے، اگرچہ ہمارے اعمال میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوستو ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں غریب نواز سے محبت ہے. اگرچہ عبادت کے معاملے میں کمزور، لیکن ہمارے سروں پر جن لوگوں کے ہاتھ ہیں وہ بہت مضبوط لوگ ہیں، ہماری پیٹھیں بہت مضبوط ہیں. دوستو تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے محبوب بندے کا بندے کا آخرت میں اللہ کے محبوب بندے کام ہے. ہم جنت میں جائیں گے تو مصطفیٰ کے صدقے، ہم جنت میں جائیں گے تو ولیوں کے صدقے. آج ایک بڑی پیاری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف، توجہ رکھیے گا دوستو، سرکار کریم علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ پر سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام موجود ہیں، اور سرکار کریم علیہ السلام کے الٹے ہاتھ پر سرکار کریم علیہ السلام کی غلام یعنی صحابیہ موجود ہے. اب سرکار کریم علیہ السلام اپنے روح تاباں کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میٹھی میٹھی باتیں بھی بتا رہے ہیں. دوستو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، یہ میرا موضوع تو نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی محبت رسول کے گفتگو ہوگی تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن ذہن میں رکھیے گا میں نے جابر ابن سمرہ کے ان الفاظ کو پڑھا ہے. سمرہ فرماتے ہیں کہ چودہویں کی چاندنی رات تھی، میں نے سوچا چلو باہر گھوم کے آؤں، ٹہل کے آؤں. فرماتے ہیں میں ٹہلتے ٹہلتے گھومتے گھومتے نا حضور علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا. میں نے چاہے دیکھا کہ حضور نے کہا کہ حضور نے کہا کہ حضور کا لباس پہنے ہوئے ہے اور بستر پر محوِ استراحت ہے یعنی سو رہے ہیں. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کے بالکل چہرہ ناز کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. فرماتے آج موقع بڑا اچھا تھا رہا تھا اور سرکار کا چہرہ ناز بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. فرماتے آج میں سوچنے لگ گیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آج میں فیصلہ کر لوں کہ چاند خوبصورت ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ، سمرہ فرماتے ہیں اس محبت بھرے عالم میں، اس پیار بھرے عالم میں، اس شبنمی ماحول میں، اس بہار بدام ماحول میں کہ جس وقت چاند کی چاندنی بھی رشک سے حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی، جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، کبھی میں چاند کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں سرکار کے چہرے کی چمک کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں یہ دیکھتا کہ آسمان کا چاند خوبصورت، اللہ کا چاند خوبصورت ہے. فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، غور و فکر کرتا رہا، وقت کا دھارا بہتا رہا، وقت گزرتا رہا. فرماتے ہیں آخری میں باخدا میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ آسمان کے چاند آگے کوئی بھی ویلیو نہیں، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. آپ ہے مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے. محترم حضرات جانے کائنات اللہ اکبر، یا غوث اعظم یہ بات ربیع الاول کی آمد ہے، تمہارے دل میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت چھاپے مارنے لگ جائے. دوستو آئیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار کریم علیہ السلام اپنے چہرے ناز کی زیارت بھی کروا رہے ہیں اور میٹھے آ رہے ہیں. دوران گفتگو ایک صحابیہ کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے حضور یہ فرمائیے کہ کسی عورت کے اگر تین بچے ہوں اور بچپن میں وہ انتقال کر جائیں، اس عورت میں کچھ اجر بھی ہے یا نہیں؟ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عورت اللہ کی رضا پر راضی رہے، صبر کرے، روئے نہیں، جڑے تو میں محمد وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے تینوں بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں. دریائے کرم جوش میں تھا، دریائے رحمت جوش میں تھا. اور ذہن میں رکھنا جب کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے تو حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کو وضو کرایا کرتا تھا تو ایک موقع پر دریائے رحمت جوش میں آ گیا فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے آپ دیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو تو مانگے گا میں دوں گا. حضرت ربیہ اب یہ نہیں کہتے کہ حضور غیر اللہ سے تو مدد مانگنا ناجائز ہے، غیر اللہ سے تو مدد مانگنا شرک ہے، میں آپ سے کوئی نہیں کہتے نہیں کہتے تیرے ہے. وہ صحابی تھے، وہاں بھی نہ تھے، حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا جو مانگو گے عطا کریں گے. دوستو اگر ہمارے جیسا شخص ہوتا نا تو حضور دے دیتے. کہتا حضور ڈیفینس میں پلاٹ دے دیں، حضور ہمیں آپ جو ہے سرف گاڑی دلا دیں، رولز رائس گاڑی دلا دیں، بی ایم ڈبلیو دلا دیں تاکہ ہم اس میں گھومیں. ہمارے جیسا شخص ہوتا تو یہی مانگتا، کیونکہ ہمارے آئیے وہ ربیعہ تھے، ربیعہ مصطفیٰ کے غلام تھے. کہا حضور جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا جو تو مانگے گا وہ عطا کروں گا. اب کہتے حضور اگر دینا چاہتے ہیں نا تو سنیے، جس طرح میں یہاں آپ کی خدمت کرتا ہوں نا دے دیں کہ میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں، میں وہاں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. سرکار نے فرمایا دیا لیکن سننا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہنا. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ مصطفیٰ عبادتیں چھوڑ دو، نہیں کثرت سجود سے میری مدد کرتے رہا. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیعہ کو تو دیکھو کہ کتنے بڑے آدمی تھے، کہ یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ جنت چاہیے، بلکہ یہ کہا حضور اگر تو جنت عطا کر دیں کہ جس میں آپ ہوں گے. یہ جنتیں تو اور ہیں، ہمیں تو وہی جنت اچھی لگتی ہے جس میں مصطفیٰ آپ ہوں گے. سرکار کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا میں نے تجھے دیا ہے، اور جو مانگتا ہے سرکار کریم علیہ السلام عطا کرتے ہیں. چنانچہ ایک بات ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ گئی کہ سرکار کریم علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، پانی ختم ہو گیا، حضور پانی نہیں ہے. حضرت کریم نے واقعہ سارا پیش کر دیا. سرکار نے فرمایا علی اس پہاڑ کے پیچھے نا ایک حبشی جا رہا ہے غلام، جاؤ سواری پر مشکیزہ لادے کے لیے لے کے جا رہا ہے، اسے پکڑ کے لاؤ. دوستو مجھے یہ بتائیے کہ پہاڑ کو دیوار سے چوڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پہاڑ کا دامن دیوار سے بڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے پہاڑ کے پیچھے اپنی غلامی چوڑا ہوتا ہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، نبی تو دیوار کے پیچھے جان ہی نہیں سکتا ہے. ارے تمہاری یہ ماپ کی طاقت اگر تم ویڈیو کیمرہ لگا دو تو دوستو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. جب تمہاری ماپ کی طاقت میں اتنی طاقت ہے تو سوچو پھر روحانیت میں کتنی طاقت ہوگی. حضور علیہ السلام نے کس سے فرمایا؟ علی سے فرمایا. علی کہتے حضور آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا علم ہی نہیں ہے. سنا حضرت علی فوراً گئے، کیا دیکھا؟ واقعی ایک حبشی جا رہا تھا مسجد لادے ہوئے بچر پر. حضرت علی اسے پکڑ کے لیا گیا، وہ بہانے بناتا رہا مگر جسے علی پکڑ لیں اسے کون چھڑوا سکتا ہے نا، ہے نا؟ پکڑ لیا، چل میرے آقا تجھے بلاتے ہیں تو بہانے بناتا ہے. حضرت علی پکڑ کے لیا گیا. اب سنو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھ ہمیں پانی چاہیے. وہ کہنے لگا حضور دو دن ہو گئے پانی کو جمع کرتے ہوئے، دو دن ہو. حضور اگر پانی آپ لے لیں گے نا تو میری محنت ساری کی ساری رائے گا جائے گی. مصطفیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہم تیرے مسجد میں پانی تو نکالیں گے مگر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تیرے مسجد میں سے ایک چیزے میں سے ایک طرح کم نہیں ہوگا. وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو دیکھ لے. حضور علیہ السلام آئے مسجد میں سے تھوڑا پانی لیا اور پھر واپس اس میں کلی کر دی. سرکار نے فرمایا نکالو میرے غلام کو پانی. پانی نکالا گیا. ابو ہریرہ فرماتے پندرہ سو سے سب نے پانی پیا، غسل کیا اور واللہ مسجد میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. سرکار نے فرمایا دیکھو اب تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اب اس کو کچھ دو اپنے اس بھائی کو. ابو آشق بڑا پریشان رہ گیا، عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ تو بہت حسین لوگ ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہیں، اور ان کا جو سردار ہے یہ تو بہت حسین ہے. سرکار کریم علیہ السلام نے روٹی وغیرہ صحابہ کرام سے جمع کی اور اسے عطا کر دی. جو بات بیان کرنا چاہتا تھا سرکار نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ کہنے لگا اچھا جو مانگوں گا آپ عطا کریں گے؟ سرکار نے فرمایا جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو مانگوں گا آپ دیں گے سر کیا جائے گا. کہا حضور اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ کہنے لگا حضور اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں نا تو ایسا کریں کہ میں کالا ہوں، مجھے اپنی طرح گورا کر دوں، میرے دانت کہنے لگا حضور اگر کہنے لگا حضور اگر ان دانتوں کو موتیوں میں موتی کی طرح پرو دیجیے، حضور میرا جسم کالا ہے اسے گورا کر دیجیے، جس طرح آپ کے جسم ناز سے خوشبو آ رہی ہے نا میرے جسم ناز سے بھی خوشبو آ جائے، حضور ایسا کر دیجیے. سرکار نے فرمایا بس فرمایا بس فرمایا بس. صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی کالی چادر سرکار نے اور بھی اسے سینے سے لگایا. صحابہ کرام فرماتے تھوڑی دیر سرکار اسے بھیجتے رہے بھیجتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب چادر ہٹا کے اسے دور کیا کیا کیا سیاہی چہرے پر سے ختم ہو چکی تھی، وہ گورا ہو چکا تھا، اس کے داغ بھی ٹھیک ہو چکے تھے. سرکار نے فرمایا جا اب تو جا اپنے مالک کے پاس. تو دوستو وہ اپنی مشکی سے بھرے ہوئے اس نے واقعی تھے اور اپنے مالک کے گھر کی طرف روانہ ہوا. دوسری طرف مالک سوچنے لگا کہ دو دن میں تو میرا آدمی آ جاتا ہے، آج تین چار دن ہو گئے یہ نہیں آیا. کئی کسی نے سارے گاؤں والے مالک کے ساتھ باہر آ گئے کہ دیکھے کوئی آئے. اب اتنے میں وہ شخص اپنے گھر کی طرف روانہ ہے اپنے مالک کی. اب ادھر وہ مالک انتظار کر رہا ہے. جب وہ قریب اس نے اسے پکڑ لیا اور وہ جو مالک کا غلام تھا اس نے بھی پکڑ لیا. کہا یہ بتا یہ سواری تو ہماری ہے، یہ مسجدیں تو ہمارے ہیں، اب یہ بتا کہ ہمارا غلام کا کیا ہوا، ہمارے غلام کو تو نے قتل تو نہیں کر دیا؟ وہ کہا نہیں، ہمارا تو غلام کا الگ تھا، اس کو اتنا حسین نہیں تھا، اس کے دانت تو بکھرے ہوئے تھے، تیرے دانت تو موتی کی طرح پورے ہوئے ہیں، اس کے جسم سے تو بدبو آتی تھی، تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یہ بتا تھی وہاں تو نہیں دیا؟ کام نہیں. کچھ نے اپنے گھر کے ایک ایک فرش اس نے نام پوچھے، صحیح بتا. ہو سکتا ہے اس نے مرنے مارنے سے پہلے پوچھ لیا ہو نام، اب ایسا کرو گاؤں والوں کے نام پوچھ لو. اس نے گاؤں والوں کے نام پوچھے، اس نے صحیح بتا. اس نے گاؤں والوں کے سربراہوں کے نام پوچھتوں کے نام پوچھتوں کے نام پوچھ. اب مالک کہنے لگا یہ بتا کہ تیرا چہرہ سفید کیسا ہو گیا، یہ بتا تیرے دانت خوبصورت کیسے ہو گئے، یہ بتا تیرے جسم میں ناک سے خوشبو کیوں آ رہی ہے. وہ کہنے لگا سنو ایک نبی ہے کہ جن کا نام ہے محمد رسول اللہ، یہ بتا جب لوگ گمراہی کے گلے میں گر رہے تھے اسی کو نبی نے پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا، دنیا اسے صدیق اکبر کہنے لگ گئی تھی. کسی کو نبی نے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے فاروق اعظم کہنے لگ گئی تھی. کسی نے اسے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے ذوالنورین کہنے لگ گئی تھی. کسی کو اس نے پکڑ کے سینے سے لگایا، دنیا اسے علی کہنے لگ گئی، دنیا ابو ہریرہ کہنے لگ گئی، دنیا انس کہنے لگ گئی. بس اسی مصطفیٰ نے آج تھوڑی دیر پہلے مجھے لگا لیا، مجھے بھی اپنے سینے سے لگا دیا ہے. تو محترم حضرات جب سرکار کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے تو صحابہ کرام مانگنے کی تمنا کرتے ہیں واپس لوٹو، کہ میں تمہیں کہہ رہا تھا بات گفتگو آگے نکلی لیکن میں تمہیں واپس لے کے آتا کہ حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف میں موجود ہے. ایک طرف باز ہو رہا ہے، دیدار بھی ہو رہا ہے، ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی. حضور فرمائیے کسی عورت کے اگر تین بچے ہوں، بچپن میں انتقال کر جائیں عورت کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کے تینوں بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائیں. وہ عورت بیٹھتی ہے، ایک اور صحابیہ کھڑی ہو گئی. اب سچی حضور یہ فرمائیے کسی عورت کے اگر صرف دو بچے ہوں، بچپن وہ عورت اللہ کی رضا پہ راضی رہے، صبر کرے، گریا وزاری نہیں کرے، چیخ و پکار نہیں کرے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عورت سن لے، اس کے وہ دونوں بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ اپنا لے جائیں گے. اب ایک اور صحابیہ کھڑی ہو گئی، عرض کرتی ہے حضور اب یہ فرمائیے کسی عورت کا اگر ایک بچہ ہو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ عورت اس کی وصال پہ صبر کرے نا تو اس کا اکلوتا بچہ نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو ساتھ نہ لے جائے. وہ جرازی سوتی کی کتاب میں نے پڑھا، لے رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے ہیں مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، حکم دے گا، حکم دے گا، جب جنت میں بچے جا رہے ہوں گے تو جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، فرشتوں سے ان کی بحث ہوگی، بحث طویل ہو جائے گی، اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بچے کیسے کہاں ہیں، انہیں جنت میں جانے کا حکم ہے، فرشتیاس کریں گے، فرشتیاس کریں گے، فرشتیاس کریں گے، ہم ابھی جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے ہمارے ماں باپ کو لاؤ، ماں باپ کو لاؤ پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں کیا سوچتے ہو، ان بچوں سے کہہ دو کہ میدان محشر میں گھومیں، اپنے سوچے تو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں، کون روکنے والا، کون روکنے والا ہے، محترم حضرات یہ شان ہے۔ اب آئیے، یہ تینوں صحابیہ تو بیٹھ گئے، لیکن دوستو ہمارا بھی تو کوئی تھا نا ادھر، ہم کو بھی تو یہ تو انہوں نے اپنے اپنے مطلب کی باتیں کہیں، لیکن ہماری بھی تو کوئی دستگیری کرنے والا تھا، ہمارے دل کو بھی تو کوئی ٹھنڈک پہنچانے والا تھا، وہ کون تھی، وہ مسلمانوں کی عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ابو بکر صدیق کی لخت جگر کھڑی ہوتی ہے، کہا حضور یہ تو وہ عورتیں تھی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تین بچے انتقال کر جائیں تو کیا ملے گا، دو بچے انتقال کر جائے تو کیا ملے گا، اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ کوئی شادی کرے اور اس کے یہاں اولاد ہی پیدا نہ ہو، یا کسی کی شادی نہ ہو مجبوری آ جائے ایسی، اب یہ لے کے جائے اس کی کون شفاعت کرے گا۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات کہی نا تو سرکار کے یاقوتی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، سرکار مسکرا دیے۔ میں جب اپنے استاد کے پاس پڑھتا تھا بخاری شادی، جب یہ حدیث سنو نا مصطفیٰ مسکرائے ہیں تو اپنے چہرے کو مسکراتا جیسا بنا، جب یہ حدیث سنو نا مصطفیٰ رو دیے ہیں رونا نہیں آتا تو اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا لو، کیوں دوستو سنو، اگر میں مسکراؤں گا مسکرا دیں گے، آپ مسکراؤ گے زیادہ سے زیادہ آپ کی ماں آپ کے ساتھ ہنس دے گی مسکرا دے گی، باپ مسکرا دے گا، بہنیں مسکرا دیں گی، رشتے دار اور دوست مسکرا دیں گے، مگر مصطفیٰ کا یہ اعزاز ہے جب سرکار مسکراتے ہیں مسکراتا ہے، کائنات کا کٹا مسکراتا ہے، آسمان کا تارا مسکراتا ہے، تو سرکار کریم علیہ السلام مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا سنا عائشہ سنیے، کل قیامت میں اگر کسی کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا، تو مت گھبرا، اسے میں مصطفیٰ خود اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا، والا نہیں ہوگا تو ماننا پڑے گا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ولیوں کے صدقے، ہم جنت میں جائیں گے تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں، کتاب کا نام ہے بارکتان الجامع، لکھنے والے ہیں مولانا عبد الرحمان جامع علیہ رحمہ، بہت بڑے عاشق رسول ہے، اور کتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ میں تمہیں تاکہ دونوں موضوع پر گفتگو ہو آہستہ آہستہ، کہ جب محبت رسول کی آنکھ ان کے دل میں بھڑکتی تو کیا کہتے اللہ کے حضور کاش کے مدینے کے کینے کے کینے کے کینے، لوگوں نے کہا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہا سنو اگر مدینے کے کسی کتے کا نام جامع ہوتا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کتا اگر سرکار کے راستے میں آ جاتا تو کہتے کہ جامع ہر جا، تو اس بہانے میرا نام تو سرکار کے ہوٹوں پر آ جاتا، نا جب عشق رسول کی آنکھ بھڑکی تو کہتے ہیں اللہ کے حضور مجھے مدینے آپ بلاتے کیوں نہیں، اللہ کے حضور اگر آپ نے مجھے مدینے بلایا نا تو میں ان پیروں سے چل کے نہیں آؤں گا، میں ایک پیر بناؤں گا اپنے سر کا، ایک پیر بناؤں گا اپنی آنکھوں کا، اللہ کے حضور میں اول چل کے آپ کے روزے پر آؤں گا۔ مولوی حسین احمد مدنی لکھتا ہے کہ وابیوں کے نزدیک سرکار کے روزے پر جانا زنا سے بدترین گناہ، اور یہ مولانا جامی ہیں، احمد رضا کے دور میں پیدا نہیں ہوئے نہیں ہوئے, یہ تو جناب بہت دور علاقے میں پیدا ہوئے. اب آئیے جب اس کے رسول کی آنکھ اور بھڑکی, اب سنو, بڑے عاشق رسول تھے, اور اگر آپ ان کی نعتیں پڑھیں جس کو فارسی نہیں آتی روتے ہوئے دیکھا, نعتوں میں اتنا اثر ہے. اور فاضل بریلوی کو مولانا جامی کا جانشین کہا جاتا ہے. آج لوگ بھی نعتیں لکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نعتیں لکھتے ہیں, مدینے کو جائیں, دھوپ ٹھنڈی ہے, یہ ہے وہ ہے. مدینے میں دیکھو تو دھوپ میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی, وہ ایسی میں چھپ کے بیٹھے ہوں گے ہوٹل میں. وہ بابا تم تو نعت لکھتے تھے مدینے کی دھوپ ٹھنڈی ہے, نکلتے کیوں نہیں ہو؟ کہا جی دھوپ میں بہت گرمی ہے نا, بہت شدت ہے, ہم نکلتے نہیں ہیں. لوگ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں نعتیں لکھتے ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اور ایسے ناتواں تو نہیں ہوتے بابا, وہ تو نوٹخواں ہوتے ہیں کہ بس وہ شعر پڑھتے رہیں گے کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, کمری والے کی نظر کرم چاہیے, ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے کی نظر کرم چاہیے. وہ کم وقت کو مال بھی مل رہا ہے اور شعر بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور آخری سانس تک یہ کہہ رہا ہے ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے, کمری والے کی نظر کرم چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا رات بھر نعت کو نعت پڑھتے ہیں, اذان ہوتی ہے, نماز ہوتی ہے, کم وقت سو جاتے ہیں رات بھر. تو تم اس کے رسول کے حوالے سے داد وصول کرتے رہے. یہ کیسا اس کے رسول ہے کہ نماز گائے, یہ کیسا اس کے رسول ہے کہ عبادت غائب. سنو اب ان کی نعت کے الفاظ میں تمہیں سناتا ہوں. فرماتے ہیں سو سوئے من گزر آری منے مسکی دینا داری, چو سوئے من گزر آری منے مسکی دینا داری دینا داری دینا دار نالے نس کنم جا یا رسول اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھ فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو جائے, احمد رضا سے پہلے انتقال ہوا ہے اور یا رسول اللہ کہا ہے اپنے جملے میں. اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو یا رسول اللہ تو یہ نہیں کہتے, تو ماننا پڑے گا کہ بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے. اب آئیے کیوں سوئے من گزر آ رہی منے مسکین زنا جا یا رسول اللہ. فرماتے یا رسول اللہ اگر آپ کا گزر مجھے فقیر حقیر کے مکان کے پاس سے ہو گیا نا تو میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے قدم ہمارے دلوں میں بھیج دے. فرماتے میں کیا نذرانہ پیش کر سکتا ہوں, ہاں اللہ کے رسول میرے پاس سونا نہیں ہے, چاندی نہیں ہے, ہیرے جواہرات نہیں ہے, ہاں اتنا کر سکتا ہوں میں کہ فدائے نقش نالے نس اللہ کے حضور جب آپ میری گلی میں آئیں گے نا تو جہاں پر آپ کی نالین کا نشان پڑے گا جامی وہاں پر اپنی جان قربان کر دے گا. مدینے کے لیے روانہ ہوئے مولوی صاحب جان اب میں لیکن ڈنڈی مار دی ایک جگہ لکھنے کے بعد. اب ان نئے مولویوں نے کیا کیا کہ وہ پورا کا پورا باب درود تبلیغی نصاب سے نکال لیا, پورا کا پورا نکال لیا. لیکن الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور ہماری بے حسی پہ آپ ہنسیں گے بھی سنی سیٹوں کی, کہ ایک کتاب میں سمجھتا ہوں یا چھپائی جائے تو 500 روپے کی ہوگی, اور وہ کتابیں انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں چھپائی ہیں مفت تقسیم کی ہیں. یہاں سیٹوں سے کہتے ہیں بابا کتابیں چھپوانی ہیں, کہا شاہ جی پیسہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے حالات کیسے ہیں, کبھی دکان بند ہوتی ہے کبھی دکان کھلتی ہے. وہ کمبخت گھر میں خرچہ کر رہا ہے 10-10 لاکھ روپے, باتھ روم پر 20-20 لاکھ. دین کے کام کی بات کرو تو کہتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے. اور یہ کتنے آگے ہیں محترم حضرات, آئیے مولوی زکریا نے بھی اسے لکھا اور سنیوں کی کتابوں بھی موجود ہے. مولانا جامی زیارت کے لیے کہ زیارت کروں گا, اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, بیل اور گائیں بیلوں پر سفر ہوتا تھا, خچر پہ سفر ہوتا تھا اس دور میں. گئے ایک جگہ رات پر قیام کیا بس مدینے میں داخل ہو جاؤں. تو سرکار کریم علیہ السلام حاکم مکہ کے خواب میں آئے. سرکار نے فرمایا گورنر مکہ حاکم مکہ میرا عاشق جامی مدینے آنے والا ہے, میں تجھے حکم دیتا ہوں اسے مدینے. حاکم مکہ صبح اٹھا, تیز رفتار گھوڑے دوڑائے, مولانا جامی کو پکڑا, گھر بھیج دیا. لیکن یہ عشق رسول کی آنکھ بھی بہت عجیب ہوتی ہے، یہ محبت رسول کا نشہ بھی بہت عجب ہوتا ہے. مولانا جامی دوسرے دن پھر پکڑا، گھر بھیج دیا. تیسرے دن پھر نکلے سرکار، پھر خواب میں، پھر پکڑا، پھر گھر بھیج دیا. مولانا جامی سوچنے لگے، یار اسے کیسے پتا چل جاتا ہے میں جا رہا ہوں، اب کیا کروں؟ تو مولانا جامی نے کروائے تھوڑے بڑے بڑے اور اس صندوق میں لیٹ گئے، باہر سے لگا دیا تالا، کہا آپ مجھے لے کے جاؤ. مزدوروں کو پیسے دے دیے. جب لے کے جانے لگے، ایک جگہ پہ قیام کیا، سرکار نے فرمایا حاکم مکہ سے استقبال کرنا، وہ صندوق میں لیٹ کر کے آ رہا. حاکم مکہ نے صندوق کھولا، مولانا جامی کو پکڑ لیا. اب حاکم مکہ سوچنے لگا، یار اس مولوی نے تو ناک میں دم کر دیا، ہماری نیلے حرام کر دی ہے، بند کر دیا. چلو مولوی صاحب جیل میں بند کر دیا گیا. سرکار چوتھی رات حاکم مکہ کے پھر خواب میں آ گئے. یا محبت کی بات بتاؤں، حاکم مکہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، اس کے صدقے مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی. سرکار خواب میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا حاکم مکہ تو نے میرے عاشق جامی کو جیل میں بند کر دیا. حضور اتنے لوگ آتے ہیں، اگر یہ آ جائے تو کیا حرج ہے، یہ میرا ایسا عاشق ہے، اگر یہ مدینے آ گیا اور اس نے جو میری محبت میں نعتیں لکھی ہیں، اگر میری مزار کے پاس اس نے پلنا شروع کر دی، اگر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چو سوئے من گزر دینا داری ہدائے نقش نالے نشت کنن جا یا رسول اللہ، تو حاکم مکہ مجھے قسم ہے اس ساتھ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، واللہ میں اس لیے نہیں آنے دیتا کہ اگر یہ آ گیا قبر سے نکل کر اس سے ملنا پڑے گا. قبر سے نکل کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر سے نکل کے اس سے ملنا پڑے گا. تو میں تمہیں حدیث بتا رہا تھا، مولانا جامی حدیث بیان بروز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہوگا گناہگار، سیاکار، بدکار، ریاکار. اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا مولا اگر نیکی ہوتی تو جنت میں نہیں ہوتی. مولا میرے پاس کوئی بھی نیکی نہیں ہے. اب اللہ نے اسے بخشنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے یہ بتا کہ فلانے علاقے کے فلانے محلے میں اور فلانی گلی میں میرا ایک ولی رہتا تھا، کیا تو اسے دنیا میں انداز کرے گا؟ مولا جانتا تھا، نمازیں پڑھنے میرے سامنے جاتا تھا، مسجد جانتا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتو اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کرے گا، مولا میں گناہگار، بدکار، سیاکار، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میں جنتی کیسے ہوں؟ آج فرمائے گا، تو جنتی صرف اس وجہ سے ہو گیا کہ تو دنیا میں میرے ولی کو جانتا تھا، دنیا میں میرے ولی کو جانتا تھا. تو ولی کی معرفت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اس آخرت میں بھی کام آئے گی. اور سنو، کوئی طور پر کلام کرنے کے لیے نکلے، اللہ سے کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کلام ہوگا بعد میں، فلانی جگہ پر جاؤ، ہمارے ایک ولی بغیر کفن کے پڑا ہوا، کفن پہناؤ، غسل دو، کپڑا پھر آنا. کیا جناب، کیا دیکھا کہ واقعی ایک شخص کی لاش کچرے پہ پڑی ہے؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں تم نے اسے دلایا کیوں نہیں، غسل کیوں نہیں دیا، کفن کیوں نہیں پہنایا، جنازہ کیوں نہیں پڑا، دفنایا کیوں نہیں، آیا کیوں نہیں؟ یہ بدکار تھا، یہ سیاکار تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اسے غسل دیا، نورانی ہاتھوں سے کفن پہنایا اور خود نماز جنازہ پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کیا، وہ ٹور پر آ گئے. سیاکار تھا وہ، تیرا نیک بندہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ بے شک وہ گناہگار تھا، ریاکار تھا، مگر وہ روزانہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتا اور یہ کہتا میں اگرچہ نیک نہیں ہوں لیکن مولا تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ میں اگرچہ گناہگار ہوں مگر گناہ سے نفرت کرتا ہوں. اے اللہ تو مجھے تو کون کرے گا؟ فرمایا موسیٰ، بس ہمیں اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ ہم نے اسے اپنا ولی بنا لیا. تو محترم حضرات، ولیوں کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، محبوبوں کی محبت اس دنیا میں بھی کام، دنیا میں بھی کام، اس آخرت میں بھی کام آئے گی. اب آؤ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. جب میں اپنے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھتا ہوں محبوب کی تعریف کے حوالے سے، تو محترم حضرات سرکار کریم علیہ السلام کی جب سلام کی جب ہیں تو ان کا انداز جدا گانا ہے، ان کا انداز دلچسپ ہے. جب سرکار کی تعریف کرنے پر آتے ہیں توجہ میری طرف رکھنا، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. جب سرکار کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. ارے انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. جب محبوب کی تعریف کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. محترم حضرات آئیے، ایک اردو کے مشہور شاعر تھے، شاید آپ نے نام سنا ہو اگر اردو ادب آپ نے پڑھا ہو، جن کا نام تھا محسن کاکوری. اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. توجہ رکھنا، اب اختتامی لمحات پہ گفتگو ہے، بات اپنی ذہن میں بٹھا کے رکھنا. اعلی حضرت کی خدمت میں آئے، اعلی حضرت نے فرمایا آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا حضور میں نے قصور میں نے قصور لکھا ہے. یعنی سرکار جو معراج پہ گئے وہ سارے واقعے کو میں نے اشعار میں بند کیا، قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ کتنی دلچسپی کی بات ہے اس کہ تم نے بھی آج قصیدہ معراجیہ لکھا ہے اور میں نے بھی آج قصیدہ معراجیہ لکھا ہے. کہا حضور پھر کیا کریں؟ اعلی حضرت نے فرمایا تم مجھے سنانے آئے ہو نا. جی ہاں. فرمایا سنو پہلے میں سناتا ہوں. دینا کہا ٹھیک ہے آپ سنائیے. اعلی حضرت کے قصیدہ معراجیہ کھولا، سنانا شروع کیا. الفاظ تو اس کے بہت ہیں مگر دو چار الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. جب سنانے پر آئے تو تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یعنی منہ لن ترانی نہیں دیکھ سکتے، اور ابھی سے کہا محبوب آ جا تجھے کون روک سکتا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے تقاضے بھی. فرماتے ہیں کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. فرماتے کیوں الجھتے ہو؟ آسمان کو چیرا نہیں جا سکتا کہے کیسے ہوں گے، آسمان کو توڑا نہیں جا ہوں گے. راستے میں کرہ ناری آتا ہے کیسے پار کیا ہوگا، اتنی جلدی کیسے آئے ہوں گے کہ کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، وضو کا پانی بھی چلتا رہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو وہی ہے اول، ہی ہے اول، ہی ہے اول آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، تو ملجھتے کیوں ہو؟ فرماتے ہیں اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسے ملنے اس کی طرف گئے تھے. فرماتے ہیں یہاں زمین پر وہاں فلک پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھومے، یہاں زمین پر وہاں فلک پر، رچی تھی شادی مچی تھی دھومے، وہاں ہستے آتے یہاں سے نفع ٹوٹ رہے تھے. فرماتے ہیں کمانے امکان کے چھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، کمالے امکان کے جھوٹے نقطوں آخر کے پھیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کہ کہاں سے آئے کہاں گئے تھے. محترم حضرات اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جب قصیدہ معراجیہ پورا سنایا تو محسن کاکوری سے کہا کہ محسن کاکوری نے جن پرچوں پر قصیدہ لکھا تھا نا اسے اٹھایا اپنی بغل میں دبا دیا. فرمایا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور معافی مانگتے ہیں، ہمارا قصیدہ آپ کے قصیدے کے آگے کوئی ویلیو نہیں رکھتا، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی. اور خوب سنو، اس دور کے مولوی کی طرح نہیں تھے. یہ مولوی ہے, بیماری تو آج ہم میں بھی پیدا ہو چکی ہے, ہمارے علماء میں بھی پیدا ہو چکی ہے. مجھے معاف کیجئے گا, کیا تو اس کی ٹانگ پکڑو, اسے گھسیٹو. سنی میں تو بیماری تھی عوام میں, مگر اب یہ علماء میں بھی آ گئی. یہ آگے بڑھ رہا ہے, اسے روکو, اس کو گھسیٹو, اسے پیچھے کرو, کہیں ہم سے آگے نہیں بڑھ جا. کہیں ربیع الاول کے سارے لفافے یہی لفافے یہی لفافے یہی پیچھے کرو, مگر اعلیٰ حضرت کا طریقہ نہیں تھا اور بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا بھی نہیں ہے, ورنہ تو آپ سمجھتے ہیں پھر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور غوث اعظم نے غریب نواز کو آگے بڑھایا, غریب نواز نے بختیار کاکی کو آگے بڑھایا, سمجھتے ہیں پھر آگے بڑھایا. یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. بزرگ ہمیشہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اپنی شاگرد, اپنے سے محبت کرنے والے کو آگے بڑھاتا. اب سنو, اعلی حضرت کی خدمت میں ایک اور مشہور اردو کے اتھر باپوری اعلی حضرت کی خدمت میں آئے. اعلی حضرت نے فرمایا, آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا, حضور میں نے نعت لکھی ہے تو میں آپ کو نعت کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں. فرمایا, سناؤ. اب انہوں نے نعت کی سنیے, توجہ کرو. نعت اس پہ لکھی تھی کہ درخت حضور کے سامنے کیسے ہوتے, تو اس کو بیان کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں, حضور میں نے نعت یہ لکھی ہے. فرمایا, سناؤ. ایک مصرع سناتا ہوں, سناؤ. کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے, کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے؟ مجنو کھڑے ہیں قیامہ لیلا کے سامنے. یعنی یہ درخت نہیں ہے بلکہ یہ تو مجنو ہے جو قیامہ. جب انہوں نے یہ شعر کہا تو اعلی حضرت کے چہرے کا رنگ بدل گیا, سرخ ہو گیا. اعلی حضرت نے فرمایا, تم نے مصطفیٰ کے حجرے کو لیلا کے کہنے سے تشبیہ دے دی, یہ تم نے کیا غلط کیا؟ چاہیے. فرمایا, اب شیر یوں بناؤ. انہوں نے تو کہا تھا نا کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں قیامہ لیلا کے سامنے. اعلی حضرت نے کہا, شیر یوں بناؤ. کہا, حضور کیا؟ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کے یہ بناؤ کہ کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے. ارے کب ہیں درخت کھڑے حضرت والا کے سامنے؟ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. قدسی کھڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1929 جامع اسلامیہ سیالکوٹ کے زیر اہتمام تمہارے پاکستان کا مشہور شاعر ڈاکٹر اقبال رونق محفل تھے اور وہ سنی آدمی تھے. ڈاکٹر اقبال تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تھے. اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب ایک بچہ آ کے نعت پڑھے گا. وہ بچہ آیا, کچھ اعلان تھا. اس نے اتفاق کہیے کہ اس نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی نعت پڑھی. جملہ یہ تھا کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد. یعنی خدا کی رضا, حضور کی رضا, حضور کی رضا, خدا کی رضا. رضائے خدا ہے رضائے محمد. تو ڈاکٹر اقبال نے بلایا, فرمایا کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ نعت کس کی ہے؟ کہا, حضور یہ نعت بریلی کے مجدد احمد رضا بریلی کی ہے. کہا, ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا تقریر کر. فرمایا, لوگوں سنو, آج اس بچے نے بریلی کے احمد رضا کی نعت پڑھی ہے اور وہ میرے نزدیک جانشین امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اب اس بچے نے شعر یہاں پہ ختم کیا ہے کہ تو میں دو چار شعر کہہ دیتا ہوں اسی مصرے پر, اسی قافیے, اسی ردیف پر. کہا, ٹھیک ہے. اب سنو, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھنا. یہ جملے ڈاکٹر اقبال نے کہے تھے. ڈاکٹر اقبال نے اس جملے پر شعر کہے کہ رضائے خدا ہے رضائے محمد. فرماتے, سنو, تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجائے محمد. اور تعجب تو یہ ہے کہ فردوس سے بالا یعنی جنت تاکہ فردوس سے بالا بنائے خدا بتائے محمد بنائے خدا بتائے محمد. محترم حضرات یہ شان ہے تمہارے امام کی, یہ شان ہے میرے حضرت فاضل بریلوی کی. وہ لوگوں نے کہا اسے پیچھے کرو, اسے روکنے کی کوشش کرو. شاعروں نے کہا اسے آگے نہیں بڑھنے دو, کیونکہ ہم تو لڑکیوں کے حسن کی بات کرتے ہیں, ہم تو جناب اسے آگے کی بات کرتے ہیں. مگر یہ جب بھی بات کرتا ہے تو مصطفیٰ کے حسن کی بات کرتا ہے نا, یہ جب بھی بات کرتا ہے ان کے جیسوؤں کی بات کرتا ہے, یہ جب بھی بات کرتا ہے ان کے لبیناس کی بات کرتا ہے. اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی اور اپنوں نے کہا کہ یار اسے روکو, یہ تو صفوں سے نکل کے وادیوں پہ حملے کرتا ہے, ہمارے نام کو بدنام کرے گا, اسے روکو. اور تم نے دیکھا لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. یہ پکی ابھی تک فاضل بریلوی کا مضمون نہیں آیا, اور یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان شبیر عثمانی نے بنایا, پاکستان علماء دیوبند نے بنایا, میرے احمد رضا کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی. مگر وہ عاشق رسول تھا, اللہ نے اسے ایسا اٹھایا, مدینے والے مصطفیٰ نے اس کا ایسا ہاتھ پکڑا, اسے ایسا اٹھایا کہ آج دنیا بھر میں مسلمان چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے بچہ ہو بچی ہو سب یہی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھ سلام, کمِ پس میں ہدایت پہ لاکھ سلام. محترم حضرات یہ شان ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شاید یہ وجہ تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی شامی بزرگ نے سرکار کو خواب میں دیکھ لیا کہ سرکار کسی کا انتظار کر رہے ہیں. شامی بزرگ عرض کرنے لگے حضور میرے باپ آپ پر قربان انتظار ہے. تو سرکار نے فرمایا ابھی میرے پاس بریلی سے احمد رضا آنے والا ہے. ہو سکتا ہے تقریر ختم کر دوں تو کوئی کہے کہ راج جو مولوی صاحب آئے تھے انہوں نے تو احمد رضا کو حضور سے بڑھا دیا, کہ احوال حضور کر رہے تھے, انتظار حضور کر رہے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بے وقوفوں, کبھی کبھی ماں بھی محبت کے ساتھ بیٹے کا انتظار کرتی ہے یا نہیں؟ کبھی کبھی باپ بھی محبت کے ساتھ بیٹے کا انتظار کرتا ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ, ماں باپ کی رحمت سب کی رحمت سارے میں رحمت زیادہ. سرکار تو رحمت للعالمین ہے, اگر سرکار اپنے متقی بندے کا انتظار کریں تو یہ کون سی عجب بات ہے, اب آؤ وقت آخر آ گیا, دنیا سے کچھ کرنے والے کریں تو یہ کیا. فرمایا ابھی نہیں رو, ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے, وقت آخر آتا ہے. کہا لوگوں سنو, جب میرا انتقال ہونا تو میری قبر کو بہت لمبا کھود دینا. یہ دو آدمی اس حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں, آپ کہتے ہیں لمبی کھود دینا. کہا میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب انسان مرتا ہے تو اسے تین سوال کیے جاتے ہیں, من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, ماں دینوں کا, اور حضور کو دکھا کے پوچھتے ہیں ماں کن کا تقول فی حق ہذا الرجل, کہ بتا ان کالی زلفوں والے آقا کے بارے میں تو کیا کہتا. جہاں ماں ساتھ چھوڑ دے, جہاں بہنیں ساتھ چھوڑ دیں, جہاں دوست ساتھ چھوڑ دیں, وہیں ہاتھ پکڑنے کے لیے. تو فرماتے ہیں لوگوں جب سرکار قبر میں آئے نا تو جس احمد رضا نے سرکار کو بغیر دیکھے کہا ہو مصطفیٰ جانے رحمت صلاتو سلام شمع بز میں ہدایت میں ہدایت, تو اس احمد رضا کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ سرکار میری قبر میں آئے اور میں لیٹے کہوں مصطفیٰ جانے رحمت صلاتو سلام. نہیں, جب سرکار میری قبر میں آئے تو میں استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں, کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہوں تجھے. فرماتے جب سرکار قبر میں آئے نا تو میں سرکار کے لب ناس کو دیکھ کے کہوں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ سلام, میں تو کھڑا وہ کواری پاک مریم وہ نفخ تو کی ہی کادم ہے عجب نشان آزم مگر آمنا چجایا یہی سب سے افضل آیا یہی سب سے افضل آیا. تو اس خواہش کو لے کر اپنے دل میں اس محبت اعلی حضرت فاضل بریلوی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. لیکن لوگوں آج جب فاضل بریلوی گئے تو اپنے پیچھے دو جانشین چھوڑ گئے, مولانا حامد رضا, مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا. کی شخصیت کہ ہندو وہابیوں سے کہتے تھے, آپ کو سن کے حیرت ہو, اتنے حسین تھے کہ ہندو وہابیوں سے کہتے تھے کہ وہ وہابیوں اگر تم سچے ہو تو اپنے اندر ایسا خوبصورت آدمی بتا دو, اگر تم سچے ہو تو اپنے اندر ایسا خوبصورت آدمی بتا دو. میں نے بزرگوں سے سنا ہے جنہوں نے حامد رضا صاحب کو دیکھا تھا, فرماتے ہیں کہ جو بڑا جلسہ ہوتا تو دنیا کے سارے مشرق بیٹھے ہو, مولانا حامد رضا ایک طرف بیٹھے ہو تو عوام کی نظر مشائق پہ نہیں پڑتی تھی, مولانا حامد رضا پر پڑا کرتی. حامد رضا اپنے پیچھے کیسا جانشین چھوڑ کے گئے. ایک بار مفتی اعظم ہند کو آپ دیکھیے, صرف مریدوں کی تعداد, میں بھی الحمدللہ ان کا مرید ہوں, صرف مریدوں کی تعداد جو ڈائری میں لکھی ہوئی ہے 1 کروڑ سے زیادہ ہے. 1 کروڑ سے زیادہ مرید ہے, گویا پورا کراچی بس جائے, کراچی بس جائے. مرید مفتی اعظم ہند کے کہ جناب امامہ بچھا دیتے اور لوگوں کو مرید کرتے. ایک مرتبہ ہندوستان کا صدر آیا, خادم نے آ کے دستک دی, حضور خوش ہوتے ہوئے آئے, حضور صدر آیا ہے, فرمایا بھگاؤ ان کو, مصطفیٰ کریم علیہ عالم کی شان نہیں, یہ عالم کی شان نہیں ہے, اسے بھگا دیا گیا. ایک اور موقع پر اندرا گاندھی آئی, خادم نے آ کر کے کہا حضور اندرا گاندھی آئی ہے, فرمایا دفاع کرو اس چڑیل کو, اسے کہہ دو ہم غیر محرم سے ملاقات نہیں کرتے. اسے علی رحمان نے اپنے پیچھے کیسے لوگ چھوڑ کے گئے اعلی حضرت, جنہوں نے کام کو کم نہیں ہونے دیا, بڑھایا. اور ان کے بعد جب یہ بزرگ گئے ان کے پیچھے دوسرے لوگ, ان کے پاس جب بزرگ گئے ان کے ساتھ دوسرے لوگ, چھوڑ کرتے تھے, آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. مگر اب یہ دور ایسا آ گیا, اب یہ دور ایسا ہے, صرف کراچی کے حوالے سے تم دیکھ لو, اپنے علماء کو گنتی پر گن سکتے ہو, 3-4 علماء ہیں. اور ان کے گھر کی طرف آؤ, سناٹا, کوئی عالم نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی نہیں پڑھ رہا. میں نے لوگوں سے پوچھا, ان کی اولادوں سے پوچھا, پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا شاہ جی ہمارا باپ بھی زکات کا آدھا کھاتا, ہم کو کوئی ویلیو نہیں دی, ہمارے باپ کو کوئی ویلیو نہیں دی, کس نے خدمت کی علماء کی, کس نے مدد کی ہمارے باپ کی؟ سناٹا. کھارا گھر کے اندر میں جس علاقے میں رہتا ہوں, جس علاقے میں میری مسجد ہے, حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا, کھارا گھر کے اندر کھارا گھر بند رہا, جو آدمی وہاں پر زخمی ہوا تو ایک شیعہ نے اسے 5 لاکھ ڈونیشن دیا, ایک شیعہ نے 3 لاکھ, ایک شیعہ نے 2 لاکھ, اور ایک شیعہ نے کہا کہ پورے آغا خان کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں پورے آغا خان کا خرچہ. مولانا اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے, پنجاب کے مناظر اہل سنت تھے, خدا کی قسم آج چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے. کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی ان کے گھر آتا تیار نہیں ہے. یہ تو ہمارا حال ہے لوگوں, تو غور کرو. آج تم کہتے ہو کوئی نظر نہیں آتا, کیسے نظر آئے گا بابا؟ تم نے کیا کیا ہے, تم نے دیا کیا ہے؟ اور میں علماء اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کبھی بھی سیٹوں کے آگے نہیں پھیلائے. اور اعلی حضرت سے یہی سیکھا کہ کروں مدح میں اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا نہ نہیں, کچھ نہیں چاہیے, بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے, مصطفیٰ راضی ہو جائے, تو سب کچھ مل گیا ہے. تو دوستو اب سناٹا ہے, بالکل سناٹا ہے. یہ بات تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. تم بولو نہیں, تمہیں بھی عالم بنو, کوشش کرو, علم دین حاصل کرو, علم دین کا جذبہ پیدا کرو, علم دین کا شوق پیدا کرو. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا عالم اگر کسی قبر گزر جائے اللہ 40 دن کے لیے قبرستان والوں پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے. اگر دفن کر دیا جائے قبرستان میں, 40 قبریں پاؤں کی طرف, 40 قبریں سر کی طرف کی, 40 قبریں سیدھے ہاتھ کی طرف کی, 40 قبریں عالم کو دفن کرنے کی وجہ سے منور کر دیتا ہے, منور کر دیتا ہے. تو مرتبہ معمولی نہیں ہے, آؤ خوددار بن کے جیو, پھر تم دیکھنا یہ دنیا تمہاری عزت کرے. اگر پیسے مانگنے لگ جاؤ گے عالم بننے کے باوجود, تو ذہن میں رکھنا تم جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو گے پیسہ اتنا ہی آگے بھاگے, اتنا ہی آگے بھاگے گا. اور اگر اخلاص کے ساتھ خدمت کرو گے تو میرے استاد نے کہا تھا کہ شاہ جی اللہ پھر تمہیں وہاں سے کھلائے گا جہاں سے پرندوں کو کھلاتا ہے. تو لوگوں یہ جذبہ پیدا کرو. آج علماء کا تحت عام ہو گیا,